लाके प्यार तेरा जैसे मिट्टी रानी तू चांद मेरा सम तेरी चांदनी लाके प्यार तेरा जैसे मिट्टी रानी जिया राय तू तो डोले से मन ने कुछ कुछ बोले से हर दम धक धक धक धक धड़के थारा प्यार टटोले से इबके बना ले तू मन ने अर्धांगनी लाके प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागनी चांद मेरा से मैं तेरी चांदनी लाके प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागनी चंदन महकन ला गया गात का जोबन लचकन ला गया मस्ताना मन बहकन ला गया अब तो प्यार में बन गई मैं वैरागनी लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागनी चांद मेरा से मैं तेरी चांदनी लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागनी जिया राय तू तो डोले से मन में कुछ कुछ बोले से हर दम धक धक धक धक धड़के थारा प्यार टटोले से इबके बना ले तू मन ने अर्धांगनी लागे प्यार तेरा जैसे मिट्टी रागनी चांद मेरा से मैं तेरी